ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حميدي الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tumeona katika darsa iliyopita kuhusu mlango wa buyu' au bay', sharti za bei, ambapo tuliziona kuwa ndani yake lazima ipatikane ridha, na tukaona ushahidi wa Allah subhanahu wa ta'ala pale alipowakataza watu kula mali zao au mali kati yao kwa batil, akasema isipokuwa itakapokuwa ni biashara ambayo imetokana na ridhaa ya pande mbili au ridhaa ya kati ya makundi mawili. Na tukaona pia katika makatazo au tuseme miongoni mwa masharti ni kupatikana, yani kutokuwepo gharar au jahala, kutokuwepo ubabaishaji kwa lugha nyingine, na yani tajahul, kutokujua kwamba kuna kitu gani ndani ya kitu fulani, yani kundi fulani likawa halijui jingine najua. Hii ni tajahul au ni jahala. Tajahul manake ni kujifanya hujui, hii ndio maana tajahul. Ama jahala ni kutokujua, kutokujua. Kwa hiyo ni vitu vile tofauti. Hapa kinachokatazwa ni gharrun wa jahala, hada na kutokujua. Na tumeona aina za gharar na za jahala, ambapo tumeonyeshwa mifano wa mfano mtu mwenye kumuuza mtumwa ambaye kisha mkimbia, au mnyama aliyekimbia haiko kwenye miliki yake, au kuuza kimoja katika bidhaa mbili pasi na kukiainisha, au kuuza kiwango kisichojulikana idadi yake. Mfano wa kusema tu wingi wa mawe au changarawe zilizokuwemo katika ardhi, au kiwango kisichojulikana, kusema labda mfano kile anachoweza kukibeba mtumwa wangu, au kitakachobebwa na mti fulani. Hapa ndani yake kuna hada na kuna tajahul, yani kuna jahala, wala sio tajahul, kuna jahala, kutokujua kwa upande mmoja. Vile vile kumuuza mtoto aliyeko tumboni, hii ndani yake kuna jahala, kwa sababu hajulikani atakapozaliwa atakuwa katika hali gani, atakuwa katika hali ya uzima au atakuwa amekufa, au atakuwa mwanamme au mwanamke. Kwa hiyo na thamani hutofautiana. Kwa hiyo haya ni mambo katika mambo ambayo yanapaswa katika kuuziana yachungwe. Pia tukaambiwa kwamba sawa sawa gharar hii au danganyifu huu uwe katika thamani au katika chenye kuthaminiwa. Thaman manake ile gharama yenyewe au Uthman kile kilichothaminiwa kilichonunuliwa ambacho ni silaha bidhaa yenyewe. Leo bismillah tutaingia katika sharti la tatu ambalo nasema wa an yakuna al-aqidu malikan lishay'i, na iwe awe aqid. Aqid ni yule mwenye kufunga mkataba, mwenye kuuza, awe malikan lishay'i, ndiye mwenye kumiliki kitu kila anachokiuza, au madhuna lahu fi, au ni mwenye kuruhusiwa, mwenye kuruhusiwa katika kuifunga bei ile. Na ili awe ni madhuna lahu au malika lishai, kuna na vijisharti vidogo vidogo. Wa huwa baligh, awe ni baligh. Aqil, awe ni mwenye akili. Kisha rashid. Rashid ni mtu mwenye utambuzi. Lakini ikitajwa rashid katika masala kama haya ya kimuamala, huwa amekusudiwa mtu ambaye ni hasanu tasarruf. Hasanu tasarruf, mwenye matumizi mazuri, si mfujaji. Si mfujaji, huyo ndio rashid. Na haya yamechukuliwa hata katika masala ya mirathi, pale mtakapokuwa yani masala ya malul yatim. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wabtalul yatama hatta idha balaghun nikah, wajaribuni wale mayatima mpaka watakapofikilia hatta idha balaghu an-nikah, fa in anastum minhum rushda, yani mpaka watakapofikiria katika umri wa kuweza kutasarraf, mkigundua kwamba ndani yake kuna rushd. Rushd maana yake mkigundua kwamba wana husnu tasarruf au wana matumizi mazuri. Mathalan, umewazuilia mali yao baada ya kufa baba yao, pengine walikuwa na magari daladala, basi unamwambia hebu leo kaa ndani ya gari, leo uwe konda. Tayari wakati huo unafahamu kipato kinachopatikana katika mwendo wa kutwa nzima ni kiasi gani, lakini unamjaribu, nenda kaleta kiwango kinachofaa, kile cha kawaida. Wakati huo tayari ushafikiri ya baligh, ile baligh nikah, kwa maana kishafikiri ya baligh ni mtu mwenye akili timamu na kafikiri ya baligh, basi unamjaribu hivyo. Sasa umeenda naye mpaka imefika pengine katika wiki nzima hakuna mapungufu uliyoyaona, ndio anasemaje Allah subhanahu wa ta'ala, fa in anastum minhum rushda, mkiwaona kwamba wana uongofu mzuri, kwa maana wana matumizi mazuri, yani wana udhibiti mzuri wa mapato yale, basi fadfa'u ilayhim amwalahum, wapeni mali zao. Hapa tayari kijana kishafikia ya baligh na umemfanyia majaribio, ukamgundua kwamba ana uwezo wa kutasarrafu, yani kutumia mali ya mzee wao vizuri. Kwa hiyo hapa inapotajwa rushdi ni uongofu, lakini kusudio ni kuwa na matumizi mazuri. Kuwa na matumizi mazuri kwa maana si mfujaji, si mfujaji. Tayeb, an yakuna al-aqidu, awe yule muuzaji au mfungaji wa mkataba, malika lishay, awe ni mwenye kumiliki kitu, yani kila anachotaka kukiuza basi awe anakimiliki. Au madhuna lahu fihi, au awe ni mwenye kuruhusiwa ndani ya ufungaji wa mkataba ule, kwa maana kawakilishwa, nenda wewe kauze. Wa huwa baligh, hali ya kuwa yeye ni baligh. Aqilun, mwenye akili timamu. Kisha rashidun, mwenye matumizi mazuri. Hasanu tasarruf, tare. Hilo ni moja katika masharti ya kuuziana, kwa maana wenye kuuziana hasa mmiliki wa kila anachokiuza awe ni mtu ambaye mwenye kimiliki kila kitu, au awe karuhusiwa na mmiliki, na wakati huo awe na akili timamu, awe kishafikilia baligh, na awe ni mtu anofahamika kwamba huyu ni mtu mwenye matumizi mazuri. Tayeb, hilo ni moja katika masharti. Miongoni mwa masharti wa shartu rabi, na sharti la nne, wa min shuruti albay'i aidan an la yakuna fihi riba, kwamba katika ule mkataba wa kuuziana ndani yake kusiwe na riba, kusiwe na riba. Fa'an Ubadata radhiyallahu anhu, kutoka kwa Ubada radhiza Allah zimshukie, qala, kasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, adh-dhahabu bidh-dhahabi walfiddatu bilfidda walburru bilburri washa'iru bilsha'ir wattamru bittamri walmilhu bilmilh mithlan bimithlin sawa'an bisawa' fa'idha ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan biyad faman zada aw istazada faqad arba. Rawahu Muslim. Ubada radiyallahu anhu ibn Samit qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kasama Mtume sallallahu alayhi wasallam, adh-dhahabu bidh-dhahab, dhahabu kwa dhahabu, walfiddatu bilfidda, fedha kwa fedha, walburru bilburri, na burru ka burr. Burr ni ngano ile ambayo inakuwa tunaita ngano nzima. Wa ash-sha'iru bish-sha'ir, na ngano pia ni aina ya ngano hiyo, ash-sha'ir bish-sha'ir. Burru huingia hata mahindi, hata mahindi yanaingia katika burru wakati ule halija haujasagwa, yale mahindi ambayo tayari yashakobolewa lakini hayajasagwa huingia katika katika burru. Washa'ir bishair, sha'ir vile vile ni aina ya ngano ambayo ngano hii inafanana urefu wake na wembamba wake, na yani inafanana na mpunga ule, au tuseme mchele wa mapembe, uko mrefu mrefu mwembamba katika sura hiyo, hasa ukiwa haujatolewa maganda unakuwa katika hali kama hiyo, ambayo kwa sasa hivi mara nyingi hutumika kwa kama vinywaji kama juice, na hutumika kwa dawa, na ni moja katika dawa kama tulivyowahi kusema, ambayo mimi binafsi yangu nimeshawahi kuitumia na ikanisaidia sana. Ni dawa ya figo, hasa ikiwa na vijiwe sha'ir. Kama vijiwe vile havijakomaa, havijakuwa vikubwa, basi inayeyusha na kutoka kwa njia ya haja ndogo. Tayeb, hii ni chakula kimoja hapo katika vyakula. Wa at-tamru bit-tamr, tende kwa tende, wal milh bil milh, na chumvi kwa chumvi, mithlan bi mithlin. Hapo ndio nukta ambayo inazungumzwa, mithlan bi mithli, yani mfano kwa mfano, sawaan bi sawa, sawa kwa sawa. Faidha ikhtalafat hadhihi al-asnafu, zitakapotofautiana mbea hizi, aina hizi, basi fabi'u kaifa shi'tum, uzianeni namna mtakavyo. Idha kana yadan biyad, endapo itakuwa ni mkono kwa mkono. Faman zada, mwenye kuzidisha, au istazada, au atakayetaka ziada, faqad arba, basi huyo atakuwa ametaka riba au amechukua riba. Kwa hiyo hapa kilichokusudiwa, dhahabu kwa dhahabu, fedha kwa fedha, kinachotakikana mnapouziana dhahabu kwa dhahabu iwe sawa kwa sawa, mfano kwa mfano, fedha kwa fedha, mfano kwa mfano, sawa kwa sawa. Burru bilburri, chakula hicho, sha'ir bishair, chakula hicho, tamru bitamr, milh bilmilh, yote ni katika vitu vya vyakula, basi vinatakiwa iwe mithlin bi mithli, manake iwe mfano kwa mfano, sawa kwa sawa. Kwa maana sio kwamba mimi nitakupa dhahabu hii moja, wewe unipe dhahabu hiyo kwa moja na nusu. Moja na nusu tayari umeshachukua riba. Fedha kwa fedha, nichukue fedha hii unipe ya kwako, lakini iwe na upungufu hiyo uchukue kwa ziada. Hapo tayari umeingia kwenye riba. Kwa hiyo anaposema alfidha bilfidha walburu bilburu wa sha'ir bilsha'ir, zote hizo mithlan bimithli, maana yake ni mfano kwa mfano, sawaan bisawa, sawa kwa sawa. Fa idha ikhtalafatil asnaf, au isitakapotokea tofauti hadhihi alasnaf, katika aina hizi au mbea hizi, basi fabi'u kaifa shi'tum, uzianeni mpendavyo. Ikhtilafu itapatikana vipi? Mfano ni fedha kwa fedha, lakini fedha hii ina thamani zaidi kuliko fedha hii, tayari manake hapana usawa tena. Mfano dola kwa pesa ya Tanzania, pana usawa? Hakuna usawa hapa. Fabi'u kaifa shi'tum, uzianeni namna mtakavyo, kwa sababu tayari asnafu zisha tofautiana. Lakini ya Tanzania kwa Tanzania, halafu pengine labda kwa kuwa niko machimboni au niko wapi, basi nikuuzie kwa zaidi ya hapo, hapa itakuwa umeingia kwenye riba. Kwa hiyo huo ndio mfano wa dhahab bi dhahab. Hapa Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharh ya Bulugh al-Marami ametaja aina za riba, akasema bai'u an-nuqut ba'dhiha bi ba'd, kuuza pesa baadhi yake kwa baadhi. Wal at'ima, yani pesa hapo alikusudia na kusudia pale kwenye dhahab bi dhahab wal fidda bil fidda. Dhahab bi dhahab katika nuqudi huitwa nini? Dhahab bi dhahab huwa ni dinar, dinar. Na ikisemwa al fidda bil fidda huwa ndio inaitwa dirham, dirham. Kwa hiyo ikija dhahab bi dhahab, basi muda kwa zote ni dhahabu, quality moja, basi hakuna ziada, inatakiwa iwe mithlan bi mithli, sawaan bi sawa. Na akisema katika at'ima, at'ima ndio inaingia alburu washa'ir wa at-tamr walmilh, hizi ni aina za vyakula. Kwa hiyo ikiwa ni sha'ir kwa sha'ir, yani ni aina ya ngano hiyo, tende kwa tende, na zote ni quality moja, basi hakuna ziada. Ukitaka ziada umechukua riba. Tayeb, akasema pia wa almakila bil makil, manake makil, makil kinachopimwa kwa ujazo, bil makil, kwa kinachopimwa kwa ujazo. Wal mauzuna baadhiha bi baad, na vile vinavyopimwa kwa wizani, kama wizani wa mawe kilo na vinginevyo, basi baadhi yake kwa baadhi. Min ghairi tasawi, pasipo kuwa na usawa. Au min ghairi qabdhin, au pasipo na kukabidhiana pale kwa pale, tusamma riba. Vitu kama hivi basi vitaitwa kuwa ni riba. Yani endapo kama hakuna usawa, nachukua mapembe kwa mapembe, lakini kwa sababu pembe lako liko kinamna fulani, labda umelisafisha langu mili na mavumbi kidogo, basi eti uchukue sawa anbi sawa, yani uchukue istizad, kutaka ziada, kumbe ni aina ile ile. Na kama mathala nitausafisha itakuwa sawa kwa sawa, basi hapa kutakuwa kuna shubha ya riba. Kwa hiyo aliposema famanis faman zada, atakayezidisha au istazad au akataka ziada, faqad arba, huyo amefanya riba. Hii ni moja katika masharti ya bei. Kwa hiyo tunapohusiana na hasa hapa, Ibn Uthaymeen rahimahullah akataja kwamba riba inapatikana katika mambo sita au aina sita. Akasema moja wapo ni bay'un nuqud, bay'un nuqud ambapo ndio inaingia adhabu bidhahabi walfidha bilfidha. Halafu akasema wa al-at'ima, al-at'ima ndani yake kunaingia al-makila wal-mausuna, kwenye vyakula kunaingia vyakula vinavyopimwa kwa ujazo na vyakula vinavyopimwa kwa wizani. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo ndani yake kuna kuwa na riba, ambapo ndo alipotoa katika hadithi imekuja kama ilivyo katika Sahih Muslim, ni ndani yake inaingia burru bil burri wa sha'ir bil sha'ir wa tamru bil tamri wal milhu bil milhi. Hizi ndio aina ambazo zinaingia ndani yake riba. Kwa hiyo hiyo inaingia katika al-at'ima, ambazo ndani ya at'ima kuna al-makila na kuna al-mawzuna, vinavyopimwa kwa ujazo kama pishi au vibaba, wa al-mawzuna vinavyopimwa kwa mizani, mizani kama kilo au ratili. Baadhiha min bibaadh, kwa hiyo baadhi yake kwa baadhi, min ghairi tasawi, pasipokuwa na usawa, pasipokuwa na usawa. Akatoa mfano kaswa'in biswa'in wa nisf, kama vile pishi lakini kwa pishi moja na nusu, wa kadirhamin bidirhamain, ile swa'in biswa'in biswa'in au biswa'in wa nisf, hichi ni kipimo cha nini, cha ujazo. Au dirham bidirhamain, dirham huwa ni fedha hiyo, kwa hiyo dirham moja kwa dirham mbili, hii inaitwa riba al-fadl. Riba al-fadl, riba ziko za aina mbili, kuna riba al-fadl, riba ya ziada, na kuna riba nasi. Riba nasi maana, twende kwenye upande wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walikuwa ni wengi, na ghalibia kini riba ya kitambo, maana kikutoa muda, yani sasa hivi nakukopesha shilingi kumi, lakini mwisho wa mwezi utalipa shilingi ishirini. Hii ni riba nasi kwa sura kama hii. Nakupa dirham sasa hivi, lakini utanilipa kesho dirhamaini. Hii ni nasi. Lakini riba alfadlu, hapa kwa hapa nakupa, tuko machimboni au kwingineko maporini huko melini, wakati mwingine dirham kwa dirhamain, hapo kwa hapo, kwa sababu hii ni dirham ya ndani ya meli. Lakini ndio ile ile gharama yake ni ile ile, lakini akakufanyia kwa sababu kwamba uko pale una shida nayo, basi akakufanyia kwa kitu kama hicho. Hii ndani yake kuna riba al-fadl, riba al-fadl. Ikiwa kuna kukabidhiana pale kwa pale alafu kuna ziada, hii inaitwa riba, riba al-fadl. Ama kama ni kwa baadaye, hii huitwa riba nasib, yani riba ya kulipana baadaye. Tayib, kwa hiyo anasema kaswa'in biswa'in wa biswa'in wa nisf, kama vile kuuza pishi moja lakini kwa pishi moja na nusu. Wa kadirham bidirhamain, au dirham kwa dirhamain, yani dirham moja kwa mbili. Au kajunaihin bijunahaini nasi'atan, mfano kwamba mimi nipe paundi moja, nakupa paundi moja sasa hivi, lakini kesho unilipe paundi mbili. Hii ni riba nasi. Kwa hiyo riba ziko za aina mbili, kuna riba alfadlu ambayo hii huwa ni pale kwa pale, lakini moja kwa moja na nusu mfano moja na, au moja kwa mbili, hapa kuna riba alfadlu, riba ya ziada, na ile ya kuwa utanilipa kesho ukishukuto au siku za mbele, lakini nimekupa kimoja wewe nipe mbili, hii inaitwa riba nasib. Almuhim, riba zinapatikana katika aina hizi, katika vyakula pamoja na nukud, pesa zikiwemo dhahabu na fedha. Hivi ndivyo ambavyo walivyokwenda baadhi ya maulama, ama vilivyobaki ni mukhtalafun fi, vilivyobaki katika matumizi ni katika vitu ambavyo vyenye khilafu baina ya wanazuoni. Lakini pia Ibn Uthaymeen rahimahullah akasema pia yajri majra riba, yanapita katika mapito ya riba, mfano kumdhulumu mwenzako kwa kumsengenya au kumfichini, au hizi ni katika aina za riba, zinapita katika mapito ya riba. Lakini hii ni inapita katika malipo ya riba kwa maana ya riba, kwa sababu riba bimaana asiyada watajawuz, kuvuka kile kiwango cha kawaida. Ndio tutaona katika baadhi ya aya zifuatazo biidhnillah, tutakapoingia katika kitabu cha Tamamu Minna, ameeleza mfano wa aya Allah subhanahu wa ta'ala amesema, watara aljibala watara alardha hamida فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وتيونا أرضي كامي كبسا كافو كبسا, لكن فإذا أنزلنا عليها الماء تتكى فترمشا جيوياك ماجي اهتزت إن تكسيك وربت نينفوا نونجزك وأنبتت من كل زوج بهيج, na inaotesha kila aina za miti, mbea mbalimbali, aina mbalimbali zenye kuvutia kabisa. Kwa hiyo hapa kusudio rabat maana yake ni kukua na kuzidi. Kwa hiyo hii ni maana ya riba. Almuhim, hapa hatujaingia kwenye mlango wa riba hasa, isipokuwa tu tumeelezwa kwamba moja katika masharti ya kuuziana kusiwe ndani yake na riba. Kwa hiyo kulikuwa kuna haja ya kuifahamu hiyo riba ndio kitu gani, na biidhnillah tutaifahamu kwa ufupi, kama ambavyo tayari tumepata ishara ya vitu ambavyo yani tajri fiha arriba, ambavyo ndani yake hupita riba, ikiwemo an-nuqud na al-at'ima. Mpaka Ibn Uthaymeen rahimahullah ameeleza mfano, kama nitakuuzia kanga hii moja kwa kanga zako wewe unipe mbili, hii hakuna riba, hamna riba. Lakini haya tutayaona insha Allah tukifika katika mlango huo. Tayib, hasa baada ya hadithi hiyo akasema, fala yubaa makilun bimakil, hakitouzwa au haitouzwa makilun bimakili, chenye kupimwa kwa chenye kupimwa kwa ujazo, min jinsi hii, lakini kwa jinsia ile ile, illa bihadhaini shartaini, isipokuwa kwa masharti mawili haya. Masharti gani haya? Masharti mithlan bimithl wa sawaan bisawa, yani iwe mithl bimithl na sawa, yani sawa sawa. Kwa hiyo sawa bi sawa ni Kiswahili Kiarabu hicho, sawa bi sawa, sawa sawa. Maana yake nimekupa kilo moja unipe kilo moja, sio nimekupa kilo moja unipe kilo mbili, tayari, au nimekupa pishi moja unipe pishi moja. Pengine inawezekana ikawa mfano kunde za kaskazini na kunde za kusini, ni kunde kwa kunde. Kwa hiyo mimi naitaka ya kaskazini, wewe unaitaka ya kusini, muda wa kwamba ni jinsi moja, na zote zinachukua kipimo kimoja, basi sawaan bisawa. Isipokuwa kama kutakuwa labda hii ina thamani kubwa zaidi kuliko ile, ambazo hizo sasa zitakuwa zinaingia katika aina, hapa itakuwa ni kitu chengine, lakini muda wakua ni ile ile. Hakuna kwamba hii ya hivi iko hivi, ile iko vile. Basi ukiingiza ziada umeingiza riba katika vyakula kama hivi. Tayeb, pesa kwa pesa kama tulivyosema itakuwa imeingia riba. Isipokuwa kama itakuwa hii na thamani kubwa zaidi kuliko, kama mfano pesa ya Kenya na ya Tanzania. Ya Kenya na Tanzania kuna tofauti. Ya Tanzania haina thamani mbele ya Kenya. Kwa hiyo hii mnaweza kuuziana, kwa sababu ikhtalafatil asnaf, zimepatikana tofauti. Tayeb. Halafu akasema fala yuka fala yubaa makilun bimakil min jinsihi illa bihadhaini shartain. Hatutouziana chenye kupimwa kwa chenye kupimwa katika jinsi moja, min jinsihi, katika jinsi ile ile, illa bihadhaini shartain, isipokuwa kwa sharti hizi mbili. Wala mausunun bimausun bijinsihi, wala vile vile chenye kupimwa kwa wizani, bijinsihi, kwa jinsia yake, illa kadhalika, isipokuwa kama hivyo. Kwa maana kama ni kilo moja, basi na huko iwe kilo moja. Sasa akasema wa in bi'a makilun bimakil, lakini endapo kama itapimwa au itauzwa, makilun bimakil, kwa chenye kuuzwa kwa ujazo na chenye kuuzwa kwa ujazo, lakini min ghairi jinsihi, pasipo jinsia moja, sawa, min ghairi jinsihi, si jinsia moja. Mfano kunde kwa mbaazi, si jinsia moja, basi hapa au mauzunun bimauzun, au kikawa ni mauzun bimauzun, manake cha kupimwa kwa wizani, kwa mizani, min ghairi jinsihi, hapa anasema jaza itafaa, yani kusudio jaza atafadhulu fil bai, itajuzu kufadhilishana katika bei, kwa maana uwepo ziada, muda kwamba zimetofautiana jinsi. Sisi tuko pamoja hapo. Tayeb, akasema wa in bi'a makilun wa in bi'a makilun bimauzun au aksuhu. La, pale kwenye ile nukta ya kwanza kuna sharti. Wa in bi'a makilun bimakilin, endapo kama tutauziana au patauzwa kati ya chenye kupimwa kwa chenye kupimwa, upimwa ujazo huo, upimwa ujazo, mfano labda kitu gani kinachopimwa kwa kibaba au pishi, dagaa kavu, mashaallah. Haya, mfano dagaa kavu, dagaa la darajani, sikiliza kwa malipo mpaka leo. Kwa hiyo dagaa tunalipima kwa makil, kwa kilo, kwa nini, vipimo vya ujazo, vibaba na pishi, si ndio? Hapa anasema fa imbi'a makilun bimakil min ghairi jinsihi, lakini si kwa jinsia moja. Pengine kuna lile dagaa wanaloita tonge kwa tonge, na kuna dagaa la kaskazini huitwa mono, tayari. Kwa hiyo ni lile la kaskazini linakuwa dogo kabisa, yani ni wadogo wadogo zaidi kuliko wale watonge kwa tonge. Hapa kuna namna fulani ya kutofautiana jinsi, sawa. Kwa hiyo hapa, yani min ghairi jinsi, hii si jinsi ya ile moja, au mauzunun bimauzuni, min ghairi jinsi hii jaza, hapo itafaa, lakini bisharti taqabuz kabla tafarruq, kwa sharti ya kukabidhiana kabla ya kuepukana, kwa sharti ya kukabidhiana kabla ya kuepukana. Wallahu aalam, huenda kinachohofiwa hapa isije ikawa nitakupa kesho, halafu kwenda ukachanganya changanya kule, ukampa kati ya aina hii na ile, ndani yake kukapatikana hadaa kama tulivyoona, kapatikana gharar, hapo itakuwa haitofaa. Lakini hili sharti lake ni at-taqabuz, kukabidhiana kabla at-tafarruq, kabla ya kuepukana. Tayib, halafu akasema wa imbi'a makilun bimawzuni, na kama watauziana makil, yani chenye kupimwa kwa ujazo, bimawzuni, kwa chenye kupimwa kwa mizani, yani kwa kutumia kilo na vinginevyo, au aksuhu, au kinyume chake, manake mawzun bimakil, mawzun bimakil, hapo jaza itafaa, walau kana alqabdhu ba'da at-tafarruq, hata kama itakuwa kukabidhiana ni baada ya kuepukana, hata kama itakuwa kukabidhiana ni baada ya kuepukana, yani katika majlisi al-aqdi, yani katika kile kikao cha kuuziana, hilo litafaa. Tayib, na leo napenda tuishie hapa katika upande wa kitabu chetu, tuingie kwenye faida tulizozizungumza jana tukaziacha. Leo tuone namna gani mitume walivyoishi kuhusu swala la kufanya kazi, kuhusu swala la kufanya kazi. Tayib, jana tuliona namna gani ambavyo sheria ya Kiislamu ilivyohimiza mtu kuchuma chumo la nguvu zake. Na ifahamike kwamba tunaposema amalu almar'i biyadihi, si kwamba ni kazi ya mkono kwa maana ya mkono, maanake hapa ni kazi ya mwenyewe mtu kujitegemea, ni mwenyewe mtu kujitegemea. Kwa hiyo iwe ni kazi ya mkono au ya maarifa yoyote ambayo Allah kukujalia, lakini ndani yake unachuma chumo la kujitegemea mwenyewe kwa kutumia maarifa aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumeona na khilafu iliyokuja kuhusu ni amali gani iliyokuwa bora zaidi, ni amali gani iliyokuwa bora zaidi, ambapo tumeona baadhi yao wamesema kwamba kilimo ndio bora zaidi, na baadhi wakasema hapana, kilichokuwa bora ni biashara. Lakini mwisho wa khilaf tukaona kwamba kiujumla ni kazi ya mkono au kazi ya kujitegemea, ambapo itakuwa inatoa faida, kumpa faida mwenyewe na kuwapa faida watu wengine, kwa sababu takriban kazi zote za mikono kama alivyosema Imam Nawawi, wa man lam ya'mal bi yadihi fa ziraatu fi haqqihi afdal lima dhakarna, ambapo Ibn Hajar yeye kasema huwa mabniyu ala ma yahduthu fihi min an-naf'i mutaaddi, muda wa kwamba ndani yake kuna mjengeko wa kile kitakachopatikana huwa kinanufaisha manufaa yatakayovuka kwenda kwa mwingine, kwamba unanufaika wewe na kwenda kwa mwingine, basi hii ni amali bora. Ingawa kwa haraka haraka ukiitazama ziraa ina nafasi, kwa kuwa kuna ile sura iliyosema kwamba wananufaika wanadamu na hata wanyama, wallahu aalam, lakini hii ni katika hali ambayo tumeiona katika darasa iliyopita, na tukaona namna gani Uislamu ulivyohimiza juu ya kufanya kazi na mtu kujitegemea na kuacha batala wa ad-da'a, yani mtu kukaa bila ya kazi yoyote ilhali nguvu anayo. Haya ni mambo ambayo yamekemewa na Uislamu, kiasi kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema ni aula mtu kwenda kukata kuni akauweka juu ya mgongo wake na kwenda nao sokoni au penginepo akauza, basi hilo ni bora kwake kuliko kuwaomba watu nigaie, basi apewe au asipewe. Tayib, sasa leo tuone al-amalu sunnatul anbiya wa sahaba, kufanya kazi ni sunna ya manabii, pia ni sunna ya masahaba. Tayib, i'lam rahimakallah anna al-ihtirafa wa al-takassuba qama bihi khairu al-khalq, yani anasema elewa Allah kurehemu kwamba kufanya kazi na kuchuma, yani kutafuta uchumi. Hili ni jambo ambalo kama bihi khairul anbiya, wamelisimamia bora wa viumbe. Wahumul anbiya au anbiyaullah salawatullahi wasalamuhu alayhim, ambao ni manabii rehma za Allah na amani au tuseme sala na salamu ziwashukie mitume hao. Thumma man ba'dahum, kisha waliokuja baada yao ashabu nabi sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqad takatharat alayat wal ahadith fi bayani dhalik, na zimekuja aya nyingi na hadithi katika kubainisha hayo, yani ya kufanya kazi na kwamba wao walishughulika na kufanya kazi. Mfano Nabi Allah Daud, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum fi ba'sikum, na tulimfundisha yani Daud utengenezaji wa mavazi. Alikuwa akitengeneza dir'i, mavazi ya kivita ya kujilinda na mikuki, kwa lugha za wenyewe huita bullet, mavazi ya bullet proof sio. Kwa hiyo alikuwa anatengeneza mavazi haya ni tuhsinakum, ili kukulindeni nyinyi, kuhifadhi nyinyi na mimbasikum, na madhara yenu. Waqala ta'ala wa alanna lahu alhadid, maana kituli mwepesishia kuweza kulainisha chuma kutumia, yani kuvilainisha chuma na kuvisarifu anavyotaka. Huyo ni Nabi Allah Daud alayhi salam. Halafu kuna hadithi iliyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo hadithi hiyo katika sahih Bukhari, hadithi nambari 2072, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattun, ma akala ahadun ta'aman, yani hakula yeyote au mmoja wenu ta'aman qattu, kula chakula kabisa, khairan, kilichokuwa na khairi, yani kilichokuwa na khairi kwake, min amali yadi, kuliko chakula kinachotokana na kazi ya chumo lake, kazi ya chumo lake, min amali yadihi, wa inna nabiyya Allah Daud kana yakulu min amali yadihi, na hakika nabiyya Allah Daud, mtume wa Allah ambaye ni nabii Daud, alikuwa akila kwa kazi ya mkono wake, kwa maana nguvu zake ndizo zilikuwa zinampatia chakula chake. Kwa hiyo hakula mmoja wenu chakula kilichokuwa bora zaidi kuliko anapokula chakula kinachotokana na nguvu zake mwenyewe, yani kwa jitihada yake mwenyewe katika kutafuta. Bila shaka mwenye kuruzuku ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yeye ni mtafutaji wa sababu ya kupata riziki ile. Kwa hiyo anasema mtume sallallahu alayhi wasallam hivyo. وثبت في الحديث أن نبي الله زكريا كان نجارا, نعم ثبت حديث ينبغي كتك صحيح مسلم, حديث نمبر 2379, نبي كتك سنن ابن ماجة حديث نمبر 2150, أنا سمكم بنبي الله زكريا كان نجارا, كم بنبي زكريا الكواني فوندي كابنتا. Huitwaje kwa Kiswahili? Ha? Seremala. Basi ndio huyo. Nabi Allah Daud alikuwa ni najar. Halafu Nabi Musa alayhi salatu wassalam alikuwa muajiriwa. Alikuwa muajiriwa kama ilivyokuja hikaya wa amila Musa alayhi salatu wassalam ajiran 10 sinin, na amefanya kazi Nabi Allah Musa kuwa ni mwajiriwa miaka 10, kama qala Allah Ta'ala hikayatan 'anil rajuli salih, kama ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyo zungumza katika suratul Qasas aya ya 27 na aya 28. Kaitazame, bila shaka utaiona ndani yake. Allah subhanahu wa ta'ala asema inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamania hijaj, فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. أنا سمعكم ميمي نتكني kuozeshe mmoja katika watoto wangu hawa wawili, lakini kwa kunifanyia kazi miaka 80 miaka 8, kama utatimiza miaka 10, kama utatimiza miaka 10 basi hilo ni kwako, na sitaki nikutushe mzigo mzito, maana kukulazimisha jambo ambalo haliko kwenye uwezo wako, bali utanikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni katika watu wema. Lakini Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam akamjibu kwamba hilo ni kati yangu mimi na wewe, muda wote katika mida miwili hii au vipindi viwili hivi ulivyonipa, nitakavyomaliza basi hakuna uadui kati yetu, na Allah ndiye wakil wa haya ambayo tunayasema, yani yeye ndiye egemezi letu kwa huu mkataba tunaofungiana. Kwa hiyo katika maelezo anasema kwamba alikuwa ni ajir kwa muda wa miaka 10, kwa maana katimiza miaka 10 na sio minane ambayo kaisema yule rajulu salih. Tayeb, halafu akasema waqad tajara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi mali Khadija, na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, bila shaka wote mitume wetu kwa sababu ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wote wametumwa kwa kazi moja ya kuelimisha umma au waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni sawa kusema wote, kama ilivyokuja hadithi alipomsema mtume sallallahu alayhi wasallam, alipomtaja Ibrahim alimtaja sallallahu alayhi wasallam kama ambavyo yeye ni sallallahu alayhi wasallam, kwa maana rehma au sala na salamu ziwashukie wote kwa kuwa ni anbiya Allah, na wote wamekuja katika da'wa ya kuwalingania watu ani abudullaha wajtanibu taghut, kwamba wamwabudu Allah na kujiepusha na mataghut, ingawaje likulli ja'alna minhum shir'atan wa minhaja, kila mmoja katika hao kulikuwa na njia na mfumo wa sheria ambao kapewa, lakini kubwa ni kuinua i'la'u kalimatillah. Kwa hiyo wote ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, na mitume wetu tunapaswa kuamini wote. طيب وقد تاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مال خديجه نا متوم صلى الله عليه وسلم alifanya biashara tajara manake alifanya biashara fi mali khadija katika mali ya mama khadija kama huwa maalumun fi sira au min siratihi alayhi salatu wassalam kama ilivyo maalum inavyofahamika katika sira yake mtume صلى الله عليه وسلم wasuila na aliulizwa mtume صلى الله عليه وسلم akunta tara alghanama je ulikuwa ukichunga mbuzi wewe, qala wa hal min nabiyyin illa waqad ra'aha, akasema na je kuna mtume isipokuwa alichunga mbuzi. Maana yake hapa anamwambia kwamba hakuna mtume katika mitume isipokuwa amechunga mbuzi. Hadithi iko katika Sahih Bukhari na iko katika Sahih Muslim. Katika Sahih Bukhari ni hadithi nambari 3406, pia hadithi nambari 5453. Katika Sahih Muslim ni hadithi nambari 2050, na katika Sunan Ibn Majah ni hadithi nambari 2149. Almuhim, hapa mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa akunta tara alghanama, je ulikuwa ukichunga mbuzi, qala wa hal min nabiyyi, manake hali hii hapa ina maana ya ma min nabii, hakuna mtume illa wa qad ra'aha, isipokuwa kafanyaje, kachunga mbuzi. Tayib, wa amma ma warada an amali sahaba, hapo sasa tumetaja baadhi ya mitume ambayo imefanya kazi. Naam.